فرمایا مسلمان جو بلغاریہ شہر دے اوپر کافراں نے حملہ کر دیتا ہے تو اس نال گھبرا نہیں، وہ دراصل تیری غفلت اور نیند تو تینوں جگاون واسطے اللہ تعالی نے کم کیتا ہے، کیونکہ اکھاں بند ہو جان ایک یہ نیند یہ واسطے لت پھڑو باہ پھڑو پانی کا چھٹا مارو بندہ اٹھ پہ جائے، مگر جب مسلمان دین تو غافل ہو کے سو جاتا ہے نا اور دشمن تو غافل ہو کے سوندا ہے اس وقت یہ جگاون واسطے دا کان نہیں پھڑنا پڑتا، یہ لت نہیں ہلانی پہ نہ پھر اللہ تعالیٰ ہونا اٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کافران ظالمان یہاں سے مسلط کرتا ہے، وہ پھر آن کے قتل و غارت کرتے ہیں، یہ دشمنا جنہ کو غافل ہوتا ہے تو انہوں دوست سمجھی بیٹھا ہوتا ہے، پھر جب سر میں ڈانگ بجتی ہے تو پھر جاگتا ہے ہو بھائی تو جا کے جس طرح رہ کے تو مر جائیں گے آپ، یہ تو کچھ کرنا ہی پڑنا سانو، تو یہ نہیں سمجھو کہ ظالم اور کافران کا تسلط جڑا ہے مسلمانوں کے اوپر یہ مسلمانوں جگاون واسطے نشتر کا کام کرتا ہے، یہ پھر گند خرابہ مسلمانوں کو کٹ دینا ہے تو مسلمان تندرست ہو کے تو پھر کافران کے سامنے مقابلے اٹھتے ہیں، عراق اور افغان دیا سلسلہ جہیا جنگ ہوئی نے یا مزید اگے جو کچھ حالے ہونا خدا بہتر جانتا ہے، یہ مسلمانوں اللہ نے پھڑا اٹھایا جگایا غفلت تو بیدار کیتا ہے، اپنے دشمن سجن کی پچھان کر غافل نہ ہو جاگ، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز، کلندر لاہوری فرماتے ہیں کرتی ہے ملوکیت انداز جنو پیدا، کرتی ہے ملوکیت انداز جنو پیدا، اللہ کے نشتر ہے بال فرماؤں نے، یہ جڑے تیمور اور چنگیز جیسے کافر تے سارے مسلط ہوتے ہیں نا، انہاں دی وجہ انہاں دے تسلط نال انہاں دے مسلسل ظلم دے نال مسلمانوں دے اندر عشق اور جنون پیدا ہو جاندا ہے، پھر آپ ہر شہ دنیا کی بھول کے اپنے بچن اپنا بچاؤ دین اسلام دا تے اپنی ایمان تے غیرت دی فکر پا جاندے نے، تے جب ان کا عشق اور جنون تے دیوانگی انہاں وچ پیدا ہو جاندی ہے یہ پھر سدھے ہو کے کافراں پاس پاس کر دیں گے، آخر کوئی نہ کوئی نشتر تے تھوڑے تے مارنا ہی پہنتا رہے گی گند خرابہ کڈن کی خاطر، یہ کافر جتھے بھی قدم رکھے تو مسلمانوں تو کرے ظلم تو سمجھ لو تو بھاوے بادشاہ اور کمینے ظالم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جگانا پہ چاہتا ہے، جگانا چاہتا ہے تاں انہاں دے اوپر تے مسلط کری آتا ہے، کیونکہ جنہ چر دشمن ظلم و ستم نہ کرے غفلت کی نیند مسلمان نہیں چھڈدا ہوگا، ہے جی یہ تے ایسا غافل ہو کے سوتا ہے کہ جہاں انہوں نے آخے نا اٹھ وہ گل پی جاتا ہے، اللہ حضرت فاضل نے بریلوی فرماؤں نے وہ چلیا جہاں تینو آخے اٹھ تو وہ گل پہنا کیا اٹھ آخر لا وہ جگاو ایک گاڑی ایک منڈا ہے کسی گھر کر دیتی ہے تو کوئی تینوں آخے اٹھ جا کے تو گل پہ جانا ہے بائی مانا ادھر تو باہر ہاتھ ہے کوئی گار منڈا تھوڑے وہ گل پہ جانا ہے، ہاں جی اس حالات کے اندر پھر دشمن انہوں کے اتنے جب کرتا ہے نا حملے تو ود چک کرتا ہے تو پھر یہ ہاتھی جاگتا ہے یہ ہاتھی پھر جاگتا ہے نہیں تو ہاتھی بڑا غفلت نال ستا رہتا ہے، ہاں جی اس واسطے کلندر لاہوری فرماؤں دلے ہے جو ہنگامہ بپا یور سے بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلاداری کا نہ انتہا ہے تیرے ایثار کا خدا نہیں گا تمہیں سمجھنا ہے تیرا دل دکھ پیا ہے جب دشمن تیرے پہ حملہ کیتا ہے تم زخم پوتا گئی نے بڑی سخت نہ اللہ سونا تیرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تین سار قربانی کرنا ہے وہ رستے ڈرتے کہ نہیں کرنا ہے اپنی غیرت نو محفوظ رکھنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیا جب دشمن تیرے پہ حملہ کرتا ہے دشمن جو سر جھکانا ہے ڈر کی وجہ لال پھر بے غیرت ہو جائے گا دیکھو بے خودداری تو بغیر مر جائے گا لوگوں بغیر جگہ جھک کے جب مرے گا وہ تینوں ایسی موت ملے گی جی سرافیل پھر تین جان نہیں پا سکے گا خدا دیا بندہ جب اللہ سونا کافران مسلط کرتا ہے مومنا کا امتحان لینا ہے مومنا کی غیرت کا امتحان کرتا ہے اس واسطے اقبال فرماؤں نے تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلاداری کا امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا کیوں ہی راسا ہے سہیل فر سے آقا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفر سے آدا سے فرماؤں نے جب دشمنا دے کھوڑے جناب ہڑکن لگ پہ نے تیرے مقابلے میں آن کے تیرے جناب شہر سے حملہ کرنے واسطے دشمنا دے کھوڑے چڑھائی کرتے ہیں کیوں ڈر جانا ہے تو گھبرا کیوں جانا ہے اور چلے آ گھبرا نہیں اللہ کا نور کبھی یہاں دشمنا دے پھوکیاں نال بجل بج نہیں سکتا اللہ وحدہ لا شریک مولا تیرا معافی دے قرآن فرماؤں ہے غریب واللہ مطم مطم نوری ولا کرہ الکافرون اللہ فرماتا ہے کافر چاندے نے رب سونے دا نور دین حق دا دیوا جڑا ہے اپنی بھوکاں دے نال بجا دے اللہ فرماتا ہے واللہ مطم نوری ولا کرہ الکافرون سونا اپنے نور نو پورا کرے گا اپنے نور نو پورا کرے گا جنا دشمن دین نو گھٹاون دی کوشش کرن گے مولا اونے دین نو عظمت تے پرتی عطا فرماوے گا رب سونے دے سچے بول اللہ فرماؤں ہے قرآن دن بر جناب تیرے سامنے آج پڑی کلندر لاہوری فرماؤں دے لے کیوں ہے راسا ہے صحیح لے فرح سے آدھا سے وہ چلے آ دشمنا دے کھوڑیا تو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا دے جہازا تو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا دے جناب ایف 16 تیاریا تو گھبرا کیوں جانا ہے دشمنا دے جناب ایف 16 تو کیوں گھبرا جانا ہے اللہ سونا جس نور کا محافظ ہوئے وہ کسی دے پھوکا نال بج سکدا نور حق بج نہ سکے گا نفل سے آدا سے اے اللہ دا نور دشمنا دے پھوکیاں نال کبھی بج سکنا نہیں اس واسطے نہ کو گھبرا نہیں اگے فرماؤں دے چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری اے مسلمان اصل گل اے کافرا دشمنا لوکاں نو پتہ ہی کوئی نہیں تیری حقیقت کی ہے جو تیری حقیقت دا پتہ لگ جاوے کدی او خیال نہیں نہ کرن تینوں مٹاون دا اس واسطے کہ تیری حقیقت ہوئے تیرا بوٹا ہوئے جڑا کملی والے سرکار دے رب نے لایا ہے اللہ فرماؤں گا میرے کملی والے آقا سرکار فرماؤں گا ان اللہ یغرس فی حال الدین غرسن یستغل لهم فی طاعته حضور نے فرمایا اللہ سونا اس دین دے اندر ایسے بوٹے لاوے گا جنہاں نو اپنے دین وچ استعمال فرماوے گا خدا دیا بندیا جڑے بوٹے رب لاوے جڑا اس بوٹے نو پٹے گا او دا اپنے بوٹا پٹیا جانا ہے رب سونے دے بوٹے لائے کون پٹ سکدا ہے تاریخ نہیں پچھا اپنی لکھی تو پروفیسر ہون گے تو جناب اس طرح دے ہون گے نا تیرے بزرگ میاں شیر ربانی ورگے نے تیرے بزرگ بالا بابا فرید ورگے نے خواجہ میری غریب نواز ورگے نے بلال حبشی سرکار ورگے نے انہاں نوں مٹاون دا ارادہ کرن والا آپ دے مٹ سکدا اے انہاں دا بوٹا پٹن والا آپ دے پٹیا جا سکدا اے مگر میرے کملی والے دے بوٹے پٹے نہیں جا سکدے کیوں اس واسطے کملی والے نے دس دتا ہے یغرا صوفی فرمایا میرے دین کے اندر بوٹے لاؤ والا رب اور رب تہالے تک یہو جہاں کوئی جناب دی آلہ نہیں بنیا جیڑا اس بوٹے دی جڑ تک پہنچ جاوے اس بوٹے دے مڈ نو مڈ لوے ہالے تیکر کوئی کہارا ایندا تیار نہیں ہویا تے نہ ہو سکدا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اس مڈ ہی تے مضبوط رب نے بنائے ہوندے نے خدا پاوے آ جاوے مگر اے کدی مڈو پٹیا نہیں جا سکدا گل نہیں سمجھ لگی ہاں جی اس واسطے کلندر لاہوری فرماندے نے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے بھی محفل ہستی کو ضرورت تیری اے مسلمانا کائنات نو حالے تیری لوڑ ہے بڑی گل کی کائنات نو تیری ضرورت بڑی ہے کائنات نو محفل ہستی نو تیری ضرورت بڑی ہے کیوں اس واسطے کہ کائنات تیرے دم قدم دے نال موجود ہے جب مومن دنیا تو مک جان گے اس لیے کائنات تے قیامت برپا ہو جاوے گی اے دنیا ختم ہو جاوے گی معلوم ہویا جنہ چر دنیا نے رہنا ہے دنیا نو مسلمان دے وجود دی ضرورت رہنی ہے گل سمجھ لگی جنہ چر دنیا نے قائم رہنا ہے خدا دی قسم کر گیا میں اس دنیا نو ہمیشہ دے واسطے قیامت تک مسلمان دے وجود دی ضرورت رہنی ہے جنہ چر مومن دا وجود ہے دنیا قائم ہے ورنہ کسے سائنس دان باندر دی وجہ نال دنیا نہیں کی وسدی ہن جی مت سمجھے جناب جی کسے جناب ہن جی سائنس دان دے نال دنیا کی وسدی ہے کسے پروفیسر نہ اے تے آئے نہ قدم رکھیا دنیا برباد ہون لگ پئی ہے خدا دی قسم کر گیا نہ دنیا جڑی وسدی پئی ہے میرے کملی والے سرکار دے عاشقاں دے غلاماں دے صدقے اگر چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری بھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری حضرت نے علامہ فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھ لے کہ بندہ انہاں چر جیوندا ہے جنہاں چر گرمی اندر رہے جب بندہ سرد پہ جاندا ہے ٹھنڈا پہ جاندا ہے اس لیے موت آ جاندی ہے بندہ مریا ہوندا ہے بڑے بندے دا جسم ٹھنڈا ہوندا ہے جڑا زندہ ہوے او دا جسم ہمیشہ گرم رہندا ہے اقبال فرماتے ہیں اس لیے تیرے وجود نال کائنات وچ گرمی موجود ہے جب تو ختم ہو گیا پھر کائنات ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جاوے گی اس لیے سمجھی کائنات آخری جانا ہوے گا جب مومن دھرتی تو ختم ہو جائے گا جب مسلمان دھرتی تو مک جائے گا خدا کی قسم کر جانا توجہ فرما مگر مومن مسلمان نو کائنات نو مومن دی ایویں لوڑ رہنی ہے جویں گرمی دی انسان نو لوڑ رہندی ہے مومن دی غیرت دے نال کائنات قائم ہے مومن دی غیرت تے حرارت دے نال کائنات قائم ہے مومن جنہ چر رہے گا کائنات دے اندر گرمی رہے گی پھر کائنات موجود رہنی ہے کعبہ کعبہ بے قسمت امکان ہے خلافت تیری اے کائنات جڑی وی تن جس دیے پئی اس دی قسمت دا ستارہ تو ہی ہے او دی قسمت دا تارہ تو ہی ہے جدوں تو مٹ گیا سمجھ لے دی قسمت الٹی ہو گئی اس لیے دنیا ختم ہو جاوے گی تیری خلافت دے نال خلافت دے نال تو رب سونے دا خلیفہ مومن کامل جڑا ہے او اللہ دا خلیفہ بن کے ترتی دے رہندا ہے او دے سر کوئی کائنات تے وس دیے اگے سن فرصت فرصت وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جڑے حالے کتے فرصت دا ویلا ہے کہاں پیا رب دی توحید دے نور نو اللہ نے مومن دے دم قدم نال پھر دنیا دے اندر پورا کر دینا ہے رب دی توحید دے نور دا اتمام اللہ سونے نے مومن دے نال کرنا ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مثل بو قید ہے گنفوں میں پریشان ہو جا کہنا یار گل سنو گنچا ویکھ لو جدو پھل کھلن تو پہلا جس شکل وچ موجود ہوندا ہے نا اس لئے انہوں گنچا آکھ دے اے نہیں نا کلی کہہ رہا ہے غنچہ کہہ رہا ہے وہ آنے نے وہ چلیا جیلے غنچہ جنہ چر کھل پھلدا نہیں اونا چہرے دے وچوں خوشبو نہیں پھیلدی جنہ چہرہ ڈبی وانگوں ہوندا ہے نا بند او دی خوشبو اندر بند رہندی کلیاں ہویاں پھیلیاں بظاہر تے پریشان ہویاں پر پریشان ہو کے تے پھر ہی باغ دے اندر خوشبو کماندیاں نے وہ حالے دنیا دی قید ڈبی دی قید وچ بند ہے اس دنیا دے شکنجے تو باہر ہو جویں جویں اس دنیا دی قید تو آزاد ہوندا جاوے گا دین اسلام دی اور تیری خوشبو دنیا نو معطر کر دے گا پھر دنیا پھیلے گا پھر دنیا ٹوٹا لے دنیا دی قید وچ بیٹھا ہے پھر دی قید وچ بیٹھا ہے تو کوئی چکر ہے تینو میرا روزگار میری ماں میری تھی میرا پتر ویاہنا ہے انہاں نو بڑا کم کرنا ہے معلوم ہوں وہ اندر چلیا تو اس گنچے تو آزاد ہو اس ڈبی تو باہر آ پھر ویکھ تینو دنیا کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیویں پھیلاندا ہے کیویں پھر تینو غالب کردا ہے پھر پوری دنیا دے باغ وچ ہر پاسے خوشبو تیری رہنی ہے سانو ہلے دنیا دی ڈبی مار گئی کی ہاں مسلمان جسلے دین آلے پاسے رخ کردا ہے دنیا دی ڈبی تو آزاد ہو جاندا ہے فکر دین دی رکھدا ہے دنیا دی فکر دل وچوں نکل گئی اینے دین دی فکر رکھی اے خالق آکھیا میں تیری فکر رکھنا ہوں تو ساڈی کیتی ہوں اسا تیری کرنی ہے لے پھر ہو تیرا معاش تیرا سارا کچھ اسا ضرورت دے مطابق پورا کردیا رہنا ہے تو ہر لے جتھے بھی ہوے تو ساڈی فکر رکھ پھر دیکھ تیری خوشبواں کائنات دے اندر کیویں تمانے ہیں مسلمانا سانو دنیا دی ڈبی مار گئی ہوئی سانو یہ خدا دی قسم اسا صرف دکان جوگے ہیں صرف دکان جوگے رہ گئے ہیں صرف اسا کاروبار جوگے رہ گیا صرف ٹھڈ جوگے رہ گیا تیرا مستقبل کنا رہ گیا ہے تیرا مستقبل رہ گیا ہے نائک کہ جناب میں اپنے تھی پتر جاواں گا پنشن لے کے جب پنشن مل گئی اس نے تھی پتر ویاہ کے فارغ ہو کے پھر اینا ایک مستقبل تیرا پورا ہو گیا تیرا مستقبل 16 سال دا تیرا مستقبل 20 سال دا وہ چلیا مسلمان دا مستقبل دے قیامت کا دیا رہا ہے جگہ جگہ تے لکھیا ہوندا روشن مستقبل کے لیے میں اعلان کیوں سے پوچھتا ہوں تمہارا مستقبل یہی ہے دو گے سات دے ہے مستقبل ہے مسلمان کا مستقبل قبر ہے مسلمان کا مستقبل میدان محشر ہے مسلمان کا مستقبل جنت میں ہمیشہ رہنا ہے مسلمان اس مستقبل کی فکر رکھتا ہے دنیا کا مستقبل تو ہے ہی نہیں خدا کی قسم اگر حقیقت پوچھتے ہو تو دنیا ہمیشہ ہار رہی ہے یہ حال مستقبل کا ہے ہی نہیں میرے آقا نامدار نے فرمایا ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے ہر آنے والی شائع یہ کیا ہے مستقبل روشن کے لیے روشن مستقبل کے لیے ہے سید یادگار مستقبل بڑھا کے چاہے روشن کرن دے چکر جا پیا یہ کافر کا مستقبل ہے یعنی فقط دنیا کافر کا مستقبل ہے مومن کا مستقبل آخرت ہے اور جنت ہے مومن کافر صرف ایسے دنیا نو روشن کرنے کی سوچتا ہے مومن ہمیشہ اگلے جہان کو روشن کرنے کی سوچتا ہے فرق ویک ساڈے اندر کنیاں کافر والیاں سوچاں آ گئیاں اسا جناب صرف مستقبل دنیا نو سمجھی بیٹھے ہاں ہے اے قبر اشر ساڈا ماضی وچ ہو گیا او لنگ گیا پیچھے کہ قبر اشر ہونے والے کی خیال ہے او قبر اشر ہونے کے بھول گیا ہے اچھا اون جڑا ہونے اونوں ماضی کیتی بیٹھے دے تو جڑا لنگ جڑا اے نام اور دو دن دا ہے اینو تساں مستقبل سمجھی بیٹھے مسلمان رہ جائے محبوب خدا سے پوچھ حضور فرماتے ہیں میں آنکھ بند کراں تے اے امید نہیں رکھدا کھل نہیں ہے وہ دنیا کے مستقبل کو اتنا سمجھتے ہیں اور یہ یہودی نے ہمیں مستقبل دیا ہے کہ دنیا کا جناب میری 20 سال 30 سال نوکری پھر پینشن پھر پیسہ بیٹی کو بیٹے کا ویاہ کر مکان بڑا ویلا ہو مکالا مر تو دنیا تو پر جائے گا گل نہیں سمجھ لگی خدا دیا بندہ ادھر ویکھ اقبال فرماتے ہیں ہے تو لک مایا تو ذرے سے بیا با ہو جا تو ذرا ہے او جنگل بن جا نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا او خدا دے بندے طوفان بن جا جڑا دنیا تو ڈکیندا نہیں واہ اقبال او طوفان سمندر ہے چڑھدے نے تو سانو طوفان بنائی جاندے ایسا طوفان کتھوں بنی ہے پر طوفان کسی کا نام رکھنے والے طوفان نہیں بن جاتا ایسا کیویں بنیے وہ آتا لے میں تینوں گل دسنا تو باہر خشکی تے رہ کے تے نہ طوفان بنے نہ پھیرا لو اقبال نسخہ کا دسدا نے طوفان بننے دا کی بندا طوفان جڑا پہاڑا تے اوپر لنگ جاندا ہر سر تو اوپر چڑھ جاندا مکان نہ بن گئے اوپر لنگ جاندا او طوفان بننے دا نسخہ کی اے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اس نے محمد سے اجالا کر دے تو آنڈا لے چلیا عشق کی طاقت پیدا کر عشق مصطفیٰ والی عشق مصطفیٰ والا زور اپنے اندر پیدا کر اقبال فرماؤں نے تو طوفان بن جاوے گا پھر تو ہر شاید اتنے چڑھ جاوے گا کافران دوستوں بھی غالب ہو جائے گا پہاڑوں دوستوں لگ جاوے گا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دل میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہر پاس نبی پاک دے نام سمجھ رکھنا ایک اور اگلی جڑی کہانی شروع کرن لگے نا اقبال یہ دسدے پئے نے کہ میں پر امید اس مسلمان نو کرنا جڑا نبی پاک دے ادب والا ہے میں دلاسا انہوں پیا دینا کہ امیداں وی اوہی رکھے کہ ایک کرن ساڈے تے نکلی ہے جنوں سنی آکھ دے کہ یہ وضاحت کرنا چاہندے نے جواب شکوا گویا نہیں سمجھ رب پیا جواب دیندا ہے رب سونا جواب دے رہا ہے اقبال انہاں نو کہہ دے کہ انہاں نو جڑے ادب رکھدے نے نبیاں تے ولیاں دا گل سمجھ جڑے ادب رکھدے نے نبیاں دے ولیاں دا انہاں نو دس دے تسا اپنے اندر عشق مصطفیٰ دی دولت پیدا کرو پھر ویکھو طوفان کیویں بن دے جے لوکی تے مسجد آ جا تو نام نبی پاک دا لکھیا ہوئے جڑے نام نو کٹ دیندے نے آندے نے تے اللہ دے نام دے نال شرک ہویا کھڑا ہے دین دی خدمت نہیں کر سکتے دین نو بلند نہیں کر سکتے دین نو بلند او نہیں کرنا ہے جنہ تھا تھا تے محمد ربی دا نام لکھ دے واہ پکا سنی جو سی جی گل تے سنی نا پکا سنی ولی ہوندا وی سنی ولی تے ہوندا سنی دہرم میں اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد پاک دے نام دی روشنی عام کر اس نام دی روشنی تھا تھا تے چمکا اس نام مبارک نو ہر دل وچ وسا اس نام مبارک نو ہر تھا تے لا اس نام دی روشنی مبارک دی جیویں ہوے گی اوویں اوویں مسلمان دنیا تے غالب ہوندا جائے گا میں حیران ہوں تو بدبخت دین نبی پاک دے دین دا کتھے خیر خواہ ہو سکدا ہے یا حضور دے دین دی کتھے خدمت کر سکدا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا کھڑا ہوئے تو شرک ہویا کھڑا ہے کوشش کرے کتر کتر کتر کتر کے اخیر ایک دا رہن دے تے ایک دا کٹ دے اقبال بول اٹھا ہے تو اندر چلیا تینوں پتہ نہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بن میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ تو ان پتہ نہیں یہ نام تو میرے پھول ہے اب بلبل جڑی بول دی پھر دی اے نہیں صدقہ جو زمانے کوئی باغ ہرا بھرا لگ گئی کو کلیاں کھل دیا لے پیا تو نام محمد نہیں صدقہ ہے آنکھے اور تین پتہ نہیں جو ایک ساقی نہ ہوئے تو نہ کسی جگہ تے مائے روے نہ کوئی مٹکا ہوئے کی مطلب یہی عشق کا جام پلانے والا ہے یہ نہ ہو کائنات میں نہ مومن ہو نہ عاشق ہو نہ عشق ہو ایک کی تے ساقی ہے جڑا ہے جام پلان دا کے صدقے جام صدقے جام بعد میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو پھر جنہوں شرک سمجھی کھڑا ہے نا جے اے نہ ہوئے تو او دی توحید ہی او دی توحید دا ایس جہان سے جیرا میلہ رکھی ہے یہ بھی ختم ہو جائے ایس جہان توحید اگر ظاہر ہے تھا تھا تے اللہ اللہ پہ ہوں دیئے تو وسیلہ محمد عربی بھائی ہے ہوتا کیوں؟ اقبال بتا رہے ہیں کہ کائنات وجود چاہیے تو حضور دے صدقے، کن دے صدقے؟ سرکار دے صدقے. جب کائنات حضور دے صدقے بنی ہے تے کائنات نو ویکھنا تے رب یاد آندا ہے، پھل ویکھے تے رب یاد آندا ہے، باغ ویکھے تے خدا یاد آندا ہے، انسان ویکھے تے رب یاد آندا ہے. تے اے ہن رب دی یاد جیڑی تینوں سانو ملی کھڑی ہے اے کائنات تو صدقہ تے کمی والے دا ہے. حضور نہ بناوندا رب تے پھر کائنات وی نہ بندی. اے دسنا چاہندا ہے خیم افلاک کا استاد ایسی نام سے ہے ایسے جیڑا اتے تمبو تانیا کھڑے سمانا والا ایک تمبو بھی نبی پاک دے نام دے سہارے کھلوتا ہے. خیم افلاک کا استاد ایسی نام سے ہے نبض ہستی کا پشاما دا ایسی نام سے ہے. کہ جڑی کائنات دی نبض چل دی پئی ہے نا حضور دے نام دے صدقے تے چل دی. ہاں حضور نہ ہون تے تیری نبض کھلو جاں، کائنات اس سے ختم ہو جائے. نام مصطفیٰ کی برکت ہے کائنات کی نبض چل رہی ہے. سبحان اللہ. یہ دس دینے پئے کہ اسی عقیدے والوں سے اللہ تعالی دین کا کام لے گا، اس عقیدے اس ایمان والے تو. دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے، یعنی حضور دا نام تم دسنا کتے کتے جنگلے تو دیکھے تو حضور دا نام ہے. دشت میں دامن کو سار میں، دشت میں دامن کو سار دے پہاڑا دے دامن میں تھے جا دے اوچھے بھی نام مصطفیٰ میدان میں ہے. بار میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، جنہیں کتھے کتھے دور کوفہ کٹے گا حضور دے نام کو. ایسے جنگلانے جامے تے حضور دے نام ہے، ہائے ہائے ہائے جنگلانے جامے کملی والے دا نام ہے. جے جارا پہاڑا لچ جامے تے حضور دا نام ہے، جے جناب جی جامے طوفانہ نو بیکھے او پھر حضور دا نام ہے، جے سمندرہ دیا مرجہ نو بیکھے او پھر حضور دا نام ہے، جے طوفان بیکھے او پھر حضور دا نام ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین دے سارے مراکش نو ویکھے اس انہاں جنگلاں وچ وی حضور دا نام پیا وجدا اے. اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، جے ویکھے تے حضور دا نام تے مومن دے ایمان وچ لکیا کھڑا ہے. چلو باہر دیواراں والے تے کٹ لے گا تے مومن دے ایمان آ کے کٹے گا. سبحان اللہ. رنگے فل چشمے اقوام یا نظارا ابد تکی دیکھے، چشمے اقوام یا نظارا ابد تکی دیکھے، رفات شان رفانا لکا لک رکی دیکھے. جا کے زمانے آ اکھ کھول کے دیکھ مصطفیٰ دے ذکر اور نام دی بلندی کنے ہے. اللہ خود کیا فرماؤں دا ہے جنے رفانا اللہ کا ذکر ہے، ایسا تو آدھے ذکر نو بلند کر سکتے آئے، ایسا تو آدھے ذکر نو بلند کر سکتے آئے. تو جتے رب سونا بلند کرنے والا ہوئے کوئی بھٹا سکتا بولو تو سونا. اسے واسطے میرے کمی والے آقا دے سہ دشمن ابو جال رنگے مر گئے برباد ہو گئے اور سہ سپر تاکتا ختم ہو گیا اور کئی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے. چند دنوں میں رب کے فرشتے ان کا بھی پیچھا کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے گا آبا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرخا تیرا. کون مٹا سکتے ہیں؟ خدا بھی قسم کر کے آنا صدقے جاواں کلندر اقبال دے اس نے عقیدے تو کنے کنے موتی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا نے، کنے کنے سونے جنہاں نے دنیا کائنات تسلیم کر بیٹھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی مذہب کی پیدا فرمایا نے. اقبال دا نام کتنے نہیں کیا بجدا قربان جاواں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سویا سارے مٹ جان گے مگر تہاڈا چرچا مٹ سکدا نہیں. ہائے ہائے کی خون کتھے کتھے جا کے اپنے نام پاک نو مٹا سکتا ہے؟ کوئی خدا دی قسم جس نام دے ورد جانور بھی کر دیں، جانور جانور جنگل دے پتے پتے. میں تنو حضور دے قریب زمانے ماضی قریب دے غلام دی گل دسنا، آلہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے سرکار اپنے ایک مرید نال پہ جاون تے مرید نو فرماندے نے اج تین پتا ہے سید مہر علی شاہ گولوی دا عرس، تے فرمایا اج کائنات دا ہر ذرہ سید مہر علی شاہ دا ذکر پہ کردا. انہیں مرید نے عرض کیتی حضور کیویں سر دا بوٹا کھڑا سی شاہ صاحب کرنے والے نے سر دا بوٹا پھڑ کے نا تے مرید دے کان نال لایا سنیا ہر تین والی تو مہر علی شاہ دا ذکر ہو رہا سی. ایمان نال دس میرے آقا دا جائے نام دا ورد کیتا ہے او دا کائنات ذکر پہ کر دی، تو پھر آقا نامدار دا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ جی میں کوئی زور لائے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اون نہیں بلندی عطا فرمائے گا. اصل گل اے وے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ نو دعا دیتی جب انہوں نے عرض کی حضور میرے واسطے دعا فرماؤ، آپ نے فرمایا پتر اللہ تیرے حسد کرنے والا بہت بنا دے. انہوں نے عرض کی حضور دعا چنگی یہ کہڑی دعا کیتی نے؟ فرمایا پتر حسد کرنے والے انہوں نے سوکھے ہوتے ہیں جنہوں نے شانہ سوکھی ہوتی ہیں. سرکار کی شان جو چوکھی ہے تو حضور دے حسد بھی چوکھے نے. ہاں اربا نے خربا نے سال دے دنیا وسطی حضور دے دشمن، لیکن دشمن ہونا دکھنا پیا جنہیں دشمن بہتے نے وہ نشان بھی بہت. ہاں اللہ کے بندے للو پنجی کے دشمن تھوڑے ہوتے ہیں، للو پتو مچھو خیر کے دشمن کو نہیں بننا ہوتا، دشمن وہی بننے نے جنہوں اللہ نے شانہ دیتی ہوتی ہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ فرما جناب اگے اقبال رحمت اللہ علیہ فرما نے تینوں ایک دنیا وچ لے جانا جیڑی کالی دنیا ہے. کیڑی دنیا؟ واہ واہ، پر ایسی کالی دنیا جڑے حسن دے ناز کردا ہے. وہ اقبال کالی دنیا تے حسن ناز کردا ہے، وہ کیڑی دنیا؟ اکھے اوس دنیا دی اکھ دی پتلی وی تے دس دے او اکھے آن کے ویکھ وہ دنیا جڑی کالی دنیا وہ ہے جڑے دلالی دنیا. حضرت دلال نو ویکھے تے اوس دنیا دی اکھ دی جنے جھلیا مصطفیٰ کریم نے اس کالے دلال کا ذکر بلند کر چھوڑیا مصطفیٰ دے اپنے نکر بھی کی شان ہو رہی. مردوں میں چشمے زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جی دلالی دنیا ہے نا جو اس کوئی شان کوئی تپش پی کھڑی ہو نا تو نام محمد کے سڑکے نال پی کھڑی، ورنہ دلال نو کتنے شان رانت ملی کھڑی. وہ تو نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. ہوں اگے مسلمان نو آخری سبق آخری جواب خالق کے کائنات دی طرفوں ملتا ہے پیا. اس شکوا کرنے والی قوم کو جواب مل گیا کل تیری ہے سپر اس کی ہے شمشیر تیری مسلمانہ تیری عقل ڈھال ہے اپنی عقل نو ڈھال بنا کے رکھ دشمن دا وار روک تفسیر تیری عقل نو ٹھار بناو عشق نو تلوار بنا اقبال فرماندے نے میں تینوں دسنا وا دنیا فتح کرنے دے کی ہتھیار چاہیے نے تینوں اے جنب مالا ہتھیار نہیں چاہیے عقل تیری ہے سی پر عشق ہے شمشیر تیری عشق خدا عشق مصطفیٰ والی تلوار تینوں چاہیے ہے اس ہتھیار تلوار دے نال تو دشمنوں دے سر لاویں گا کی مطلب جب عشق آ جاوے گا نا تو پھر تے تو دشمن کسے دے اگے نہ چوک سکنا ہے نہ وک سکنا ہے نہ غلام بن سکنا ہے کیونکہ غلام مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا غلام کے یہ غلام جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے نا اس غلام کا ایک کوئی آقا ہے اور آقا نہیں ہو سکتے ہاں ایک غلام دا ایک آقا دا غلام ہی ہمیشہ بچیا رہن گئی جگہ تیر غلام آقا دا تیر سارے آقاوان دا غلام بڑیا ہوتا نا انہوں تے آقا ہی کھل کھت مار سکتے ہیں کوئی کنیا رہی کھچی جاندہ ہے کوئی یہی کھچی جاندہ ہے کوئی یہی کھچی جاندہ ہے ایک کو آقا جو بنا بھی ہے تو سونا جتر مرنی لے جا وہ دے پچھے لگے جائیے وہی کامیاب ہوں گئی عقل تیری ہے سی پر اس کے حسن نصیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری اب مسلمانہ میرے تیری میری خلافت ہے نا تو پوری دنیا تو غالب ہے پوری دنیا کی فاتح خلافت سمجھانے اس مسئلے میں سمجھا کے اگلے چلنا اسلام میں نظام حکومت خلافت کے ساتھ چلتا ہے کہ بلال اللہ سونا سب تو پہلا ایک کو خلیفہ اپنا بنایا ہے جنہوں سارے تو بڑا خلیفہ خلیفہ اکبر آکھیا جاتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے پھر حضرت آدم خلیفہ اے خلیفہ اللہ دا ہر نبی رب دا خلیفہ ہوندا ہے کیوں ہوندا ہے رب دا خلیفہ اسلامی حکومت خلافت دے کم نال چل دیئے اسلام میں بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے وہ ایک کوئی ہوندا ہے کنے ہوندے نے ایک حضرت صدیق اکبر خلیفہ سی کوئی ہو رہا ہے سی بولو تو سی انہاں تو بعد عمر خطاب خلیفہ بنے تو ہور بنے نہیں انہاں تو بعد اس کا ترتیب نہ لگے آو مسلمان 1300 سال خلافت دے نظام دے تحت رہے ہیں خلیفہ ایک کون دار سی اس خلیفہ واسطے ساتھ تے خاندان مصطفیٰ دا ہوگے کون ہوگے یعنی قریشی ہوگے کون ہوگے قریشی ہوگے تے او قریشی خاندان دا خلیفہ ہمیشہ خلافت لگی آئی اس خلافت نو مرکزیت حاصل ہوندی ہے تھلے مختلف ملکاں دے بادشاہ مسلماناں دے پاوے عمر جیلے عوام دے اوپر بادشاہ ہوندا ہے بادشاہ دے اوپر ایک خلیفہ ہوندا ہے گل سمجھیا جیڑا سارے بادشاہاں دے حکم چلاوندا ہے انہوں کیا آخدے نے خلیفہ آخدے نے جنہ پھر خلیفہ رہا سن مسلمان ہے کہ اتحاد ہوئے ہوں بس ایک نو جو مننا ہے خلیفہ چل رہے ہیں رب دے حکم نال تو باقی دنیا چل رہے ہیں خلیفہ دے حکم نال حاکمیت ایک کو رات بھی رہنی ہے خالق دا حکم خلیفہ دے چلنا ہے کہ خلیفہ دا حکم مخلوق دے چلنا ہے اور خلیفہ خلافت رہی کہ حضرت عمر بن خطاب جب وہ آواز مار دے سارے اشارہ سبحان اللہ کتے ہو گئے ان کو دے خلاف کوئی ادھر فوج لگی ہوگی کوئی ادھر مجاہد لگے ہوں گے کوئی ادھر لگے ہوں گے دشمن نے سوچا انہوں نے تو پار پار کے ماریے پھر گل لے کتے دے پرہا بھی کھڑو جان نہ ساتھ پرہا تے محلہ بھر جانا ہے میری گل سمجھو محلے دیا لتا کمر لگ پہ بھائی پانچ سات بھا نے ہوں کی کرو بھائی انہوں نے آدھی جمہوریت سب تو پہلا ترکی دے اندر کتے ترکی دے اندر خلافت ختم کی تھی لے آدھی جمہوریت جمہوریت نہ قوم مختلف خطیاں وچ بنڈی گئی کسی جگہ پہ بادشاہت آ گئی سعودیہ وکھرا بن گیا کویت وکھرا ہو گیا عراق وکھرا ہو گیا شام وکھرا ہو گیا اردن وکھرا ہو گیا دو دو گٹھاں دے مسلماناں دے ٹوٹے ہو گئے گھر ایک سی کندھا وچ کئی پی گئی جب ایک گھر پنج مرلے کا ہوگی کندھا پی جان پنج تے خدا دے بندیا ہر پہاڑ اوکھا رہنا ہے ہوا ٹھنڈی نو دسدا رہنا ہے چوبا سوڑا ہو جاوے وسنا اوکھا ہو جاتا ہے چوبا کھلا ہو گئے تو بندے ویڑے دے اندر آرام نال وستے نے انہاں کی کیتا دشمنا اس چور قوم نو پار کے وکھرا چا کیتا ہن ہو گئے ٹوٹے ہن ٹوٹے دے اوپر اکو ہی بم کافی ہوندا ایک بم مر وجدا چوتھے دن ٹوٹا گیا پھر اگلا بم مر جا پھر اگلا ٹوٹا گیا یہ ٹوٹے کر کر تین مار دینی پے خدا کی قسم اسلام میں جمہوریت پر لعنت ہے اسلام میں نظام ہے تو نظام خلافت ہے کہاں سے ہے جمہوریت آ گئی جمہوریت کئی لوگ کہتے ہیں لولی لنگڑی ماشاء اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے میں نے کہا نہیں آپ جیسے لولے لنگڑے بہتر ہیں ظالم کا بچہ کافر بھی اسی کا حامی کافر بھی جمہوریت کے دائی تم بھی جمہوریت کے دائی تمہاری اور کافروں کی زبان ایک ہو گئی ہے تم کیسے مسلمان ہو مسلمان تو وہ ہوتا ہے کافر کی زبان اور ہو مسلمان کی زبان زبان مصطفیٰ ہو ارے سانو خلافت توڑ کے جڑے ٹوٹے کیتے گئے جی یہ ٹھڈ نے کیتے ہاں اگر یہ ٹوٹے ٹھڈ والے نہ ہو سانو نہ پارے تو اصا ایک ہی ہو کے رہیے تین پتا ہے جب پانچ بھرا کٹھے بہ کے نہیں کھا سکتے پیو آخد جاؤ کلو ونڈو اپنی تالی سے کرو آپ اپنا وکھرے مکان ایویں ہوتا کہ نہیں تو جنہ چر برا کٹھے بہ کے کھانے رہنا ان پھر نہ پیڑیاں ونڈیاں نے نہ اتحاد چکتے نے معلوم ہویا اتحاد توڑنا کون ہے ایک گھنٹہ گھر فیصلہ باد کا یہ گھنٹہ گھر اٹھائے پھر کیوں نہ بہی بات ہر کسی نے اس سے بہمان کیتا یہ ہوئی ہے جنہیں مسلمانوں نے پار کے رکھا ہوا ہے جنہ ٹھڈ نو چھڈیا مصطفیٰ کریم دے دین تو قربان کیتا خدا دی قسم کر کے آنا وہ کدو کوشش کرتے ہیں کہ میں آوائن کرا نہ وہی کوشش ہوتی ہے یار تو حکومت سنبھال لے اصا اس پاس نہیں آتے سانو حضور دا مسلہ ہی کافی قسم خدا دی کر کے آنا جی اے جناب خلافت کا نظام اقبال کلندر لاہوری فرماندے نے جب ترک والے خلافت کھی مصطفیٰ کمال پاسے دے پیچھے لگ کے اتنے قوم پرستی آ گئی وہ اج قوم بن گئی نے پہلا ایس دھرتی دے اتنے تو ایس ہندوستان کی دھرتی دے ہندوستان بیبی نے جب راج ہاتھ پایا ہے انہیں ایسوں فریاد کی اپنی دھی بہن کی عزت کی فریاد نہیں سننا ہے رب سونے نے خلیفہ وقت نو آپ جی فریاد سنائی محمد بن قاسم دا لشکر آ گیا اے برکت خلافت دی سی اج خلافت تو جمہوریت بیٹھے ہیں تائیوں پر بکنے ہیں یعنی جناب جی ساڈا کی لگے عراق نال ساڈا کی لگے افغان نال او بے ایمان جے ساڈا عراق افغان نال نہیں کچھ لگنا اور ساڈا اپنے آپ نال ہندوستانڑ بی بی دی فریاد عرب والے سنو تے عرب والے اے نہیں سمجھیا ہم عربی یہ ہندی ہندوستانی ہم کیا لگتا ہے ان سے نا یہ حرانت ہے کفر ہے اسلام کو 300-400 میں پڑھنا ہے اسلام ایک ہی ہے جہاں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مصطفیٰ کی امت ہے ہمارا بھائی ہے ہم ہر کچھ اپنا قربان کر دیں گے اس کی عزت کو اپنی دفن دیں گے اور سمجھو گل سمجھو پتہ نہیں تعلیم دیتی سکول والی تین پتا کی لگے مسلمان کی ہوں تو تے کچھ نہ لگے تو آنا وکھرے وکھرے اتھے کی اتھے وہ ان سے ہمارا کیا لگتا ہے اور میں تینوں آنا مسلیا تو کافر نو کسے جگہ تے چونج بار کے ویخ کافر نو کٹھا ہوندا ویخ کافر سمجھتے ہیں اور یہ دلے سمجھتے ہیں ہم لاکھوں ہیں وکھرے وکھرے ہیں باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا تو اس کا کمر کافر اپنے کو بچانے کے لیے تمام ایک ہیں اور تو کہتا ہے میرا کچھ نہیں لگتا کوئی ہمارا کسی سے کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کا مسلمان سے تعلق نہیں اس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں میرے حضور فرمان دینے حدیث مندو ذرا بولو تو جب تو میرے آقا فرمان دینے مومنہ دی مثال ہیں گے ایک جسم جو میں جسا ایک کو گے ایس انگلی میں ایک نفور بن جائے نفور جائے پک بلوارے شاہ فرمان دینے نفور پہ عشق دا برد پیر بڑی کر دینے نفور پک جائے ایمان نال دس اکھ سوندی نہیں نا این کریا تھا جب وہ نفور پکے کٹ کے وکھرا سٹ گیا تھا کیوں آنکھ کو کہے میرا یہ سنگلی سے کیا تعلق ہے پھر یہ ہاتھ پک جائے ہاتھ کاٹ کر پھینک دو بات سمجھنا پھر آنکھ پک جائے آنکھ کٹ کے سٹ دے ہمارا آنکھ سے کیا تعلق ہے جب ٹانگ پک جائے لت کٹ کے وڈ دے کٹ کٹ کے وڈ جائے گا پھر تو کس رہے گا گل نہیں سمجھنا بد بختو یہ رلے کھڑے ہیں تو مسلمان بڑے کھڑے ہیں رلے تو سارا رہے ہیں حضور دی شریعت دا مسئلہ سو ساڑی فقہ شریعت دا مسئلہ ہے مسلمان دی تھی کافرہ نے گرفتار کر لئیے روئے زمین تے جتھے جتھے مسلمان رہن دے نے اگر انہاں نو پتہ اساں اپنا سارا مال کافراں نو دے دیا جے تے او ساڈے مسلمان دی تھی عزت نو واپس کر دین گے شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ ہے تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض ہے پیٹ پر بکرا باندھنے مگر اپنی عزت کو ضرور چھڑا لے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کس کی میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا جو یہ رشتہ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے بولو کون ہے وہ منافق ہے عبداللہ بن ابی کی نسل ہے اور جو یہی رشتہ سمجھے گا مصطفیٰ کی شریعت والا جو مسلمان ہے حضور کا غلام ہے گل نہیں سمجھ لگی قربان جاوا توجہ فرما جناب ہن خلافت مک گئی تاں کر کے اساں وکھرے وکھرے مارا کھاوا برباد ہوواں گے یاد رکھنا خدا دے بندے دشمن کسے دا دوست نہیں ہو سکدا جڑا تیرے پرہا دا دشمن ہے او تیرا دوست نہیں ہو سکے گا او جدوں تینوں وکھرا وکھرا کر کے تے مار دئی تینوں تاں کر کے جناب والوں نوں پتہ دوویں لگ جا میرے نال لڑ جان گے ہاں جی میں نہ تو مار کھا جاواں گا او تاں یہ وکھرا کر کے مار دے ورنہ نہ او دوست تیرا نہ دوست دا یاد رکھ لے خدا دی قسم کر گیا نہ جڑے بندہ دشمن دا خیال نہیں رکھدا بھاویں دنیا دے دشمن ہوے بھاویں دین دے دشمن ہوے جڑا دشمن دا خیال نہیں رکھدا وفاقا جاندا ہمیشہ واسطے برباد ہو جاندا ہے بچنا وہی بندہ ہی جڑا دشمن دا ہمیشہ خیال رکھنا ہے پنا مراد اترے اوئے اترے پر خدا دی قسم اسا مرد منافق دے تو ہاں مسلمان مرد منافق دے تو میرے کملی والے آقا نے تے نہیں فرمایا نا فرمایا میں نو کافراں کو خطرہ نہیں کہ میرے کافران دے ہتھوں میری امت برباد ہوے گی. میں نے چٹے ننگے مومنا تو خالص مومن تو خطرہ نہیں, وہ بھی امت میری نے تباہ نہیں کرے گا. فرمایا میری امت دا بیڑا جدوں بھی غرق کرنا ہے نہ کسے تباہ کرنا ہے, خطرہ ہے مینوں. تو میرے آقا نے فرمایا منافق بیٹھو خطرہ ہے. واقعی قسم خدا دی تو تاریخ پٹ کے دیکھ, کافران دے پنجے وچ کدی اتنا زور نہیں آ سکیا مسلمان نو ٹھال لو جی وہ تٹھا کبھی تو منافق بیٹھو پا گیا. کیونکہ سیاڑے مثال دینے نے ہندو گاں جب کسی بیٹھا ہوگا نا تو تسا خرید نہیں کرو گے, آخو گے ہندو ہے کھتری ہے, کھتری دے ہاتھ کا لگیے نہ میں جب دا کسی بیٹھا ہے تو جی ہوگے نا گل سمجھی کل میں پڑھ رہا ہو گئے اندروں منافق کل میں پڑھ رہا سور جبا کر کے دوشن بنا کے پتے پہ لائی بیٹھا ہوگے تو پھول کے لائے رہے گا کہنا ہے جو کل میں پڑھنا ہے میں سور کی فلم کرنا ہے اے سکندر سے میں سور کھوا لینا ہے کافر تو نو گاہ نہیں کھوا سکتا. معلوم ہویا مومن جب وہ دھوکا کھانا ہے کہ دھوکا کھانا ہے, لیکن اللہ نے صرف منافق نو لکڑ نہیں دیتا تو اسا پتی رکھیے تے اور گل تو اسا اکھلے پتی. اللہ نے منافق دی نشانی ہے الذین یتخلون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ فرماتا ہے منافقاں دی نشانی ہے او مومناں نو چھڈ کے دے کافراں نو بیلی بناون گے. یارا یاد رکھنا منافق ہر شے اپنی چھپا سکتا ہے مگر اپنا یار بیلی کبھی نہیں چھپا سکتا. منافق کیا نے حضور فرماتے ہیں اوہ کہے صاحب اور صاحب دوست کو دوست پر قیاس کرو. میں مثال دینا داتا گنج بس رنگا ولی ہوگی وہ دا کوئی کنجر یار ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. یار انہد ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز پرانی گلے مثال ہے کہ باز باز نہ اڑدے نے چڑیاں چڑیاں نہ اڑدیاں نے کاں کاواں نہ اڑدے نے کاواں نو بازاں نال نہیں ویکھے گا کبوتراں نو چکاواں نال نہیں ویکھے گا. معلوم ہویا جنہ سے اندر بےمان جنس نہ رہے اس کو یاری رکھنی نہیں. جب اندر بےمان ہویا کھوڑا پھر ہی وہ یار بنائی کھڑا کافر نو. بات سمجھ لو ہوں ان تو پٹی بنی بیٹھا میں اکھان تو تیار گل ہو ورنہ ایمان نال دس رب کو سمجھاوا اس کمی چھڑی کو منافق نہیں جا نشانی دسا کو دس کے گل چھڑی نہیں ہو سکتا. توجہ فرما جناب خلافت دی اقبال فرماؤں گا میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری اور مسلمان تیری خلافت پورے دنیا میں فتح کرنے والی ہے. مار سوا مار سوا لوگ کے لیے آگے ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تکبیر ہے تنبیر تیری قبول. اقبال فرماتے ہیں مسلمان جڑا آنا نا اللہ اکبر پر وہ تکبیرہ سے نہیں اللہ جب عید والے دن آدھے نے پھر چھ ہور بھی بدھائی کھڑا ہونا بدھائی کھڑا ہونا تمہیں چھ واجو کی کھڑا ہے آنا اللہ اکبر یہ کی مانا ہے اللہ سب سے بڑا کی مطلب اللہ دا علم بھی سارے تو بڑا ہے اللہ دی قدرت بھی سارے تو بڑی اللہ دی شان بھی سارے تو اللہ دی طاقت بھی سارے تو یہ نہیں ہے نا. ہوں جب آنا ہے اللہ اکبر اقبال آتا تینوں اپنی تقدیر کا پتہ ہی کون تو سمجھی کھڑے پاسے مولوی اللہ اکبر کر لینا ہے جا کے پٹھے سیدھے سجدے دے کر آ پے وہ آتا بد بختا تن کی پتا جب اللہ اکبر آنا ہے نا ایک کافر بےمان منافق دین تو علاوہ ہر شہ نو سار دینی اے ہے اگ اینے تیری نظر ہر شہ نو سار دینا ہے. جب وڈے تے نظر رکھے گا اور کسی چھوٹے مل کے نگاہ نہیں نا جاندی گل سمجھ لگی. اللہ اکبر جنہ تینوں رب آخیا ہے اینا کسی شہ کسی ورگ دا حکم نہیں کیتا. جنہ اللہ اذان شروع کنے وارا اللہ اکبر آخر چار وارا پھر آخر دو بار ہر نماز اٹھ دیا بہن دیا آخر اللہ اکبر پر تو کی سمجھ آئی یہ پیپسی کی بوتل پی رہے ہیں یہ پیپسی نہیں یہ تکبیر ہے اس تکبیر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے رب تینو ہر وقت کی نماز اٹھ دیا بہن دیا کھلو دیا سجدے جان دیا رکوع کر دیا بس دے پیا نظر میرے پہ رکھی وڈا میں ہاں جب مینو اینا ایک نگاہ وچ رکھے گا دنیا تیری نظر ڈگ پے گی میرے تو ڈرے گا کسی اور کا خوف کبھی نہیں کرے گا وہ کیسا مسئلہ ہے اللہ اکبر بھی آخی کرا سپر پاور تو تالی کمی جانا بہت پھٹے منہ یہو جا نمازی وہ یہو جا نمازی تو لانتی نمازی وہی تو نمازی ہے جنہیں خدا دے تکبیر نہیں سمجھا ہے نمازی اللہ سب تو بڑا ہے تو پھر امید غیرہ نے درج رکھی بیٹھا جب رب سب تو بڑا ہے تو پھر رزق بھی وہ کول ہر شہ وہ کول ہے پھر امیدا بھی وہ درد دیا رکھ وڈے کا ڈر نہ چھڈ چھوٹے آپ کو پیرا چڑھ پائیں گے گل نہیں سمجھ لگی پر اصل بے ایمان ہے بے ایمان نمازیا نماز پڑھ لیا بندہ کسی ہور نو کہے سپر پاور اور ہے راست دیوانا کو رب دے سپر طاقت کے اور کی طاقت ہے میں نو قسم خدا دی جو کسی اور کو طاقت سمجھے وہ مشرک ہے مومن وہ ہے جو صرف طاقت ایک ذات کی سمجھتا ہے باقی انہوں پتا ہے جو کہ اٹھیا پھر دا اللہ اندھا کون بن جا او دے حکم نال او دے امر دے نال او دے کون دے نال اے لگا پھر دائی او کون ہوئے پیشان چک کرے کہ کوئی شہری نہیں اے وہ آنکھوں نا مر ختم ہو جا پھر ایسے بھی ہے بولو تے سی ایک اللہ کو دے حکم دے نال قائم ہے ربی کوئی طاقت ایک کئی حکم ایک کئی قدرت ایک کئی شان ایک کئی سچ آکھا دے رب دی شان آکھا جس شان تھی شان آسا بدلیا دیکھو فقیر دی نگاہ کدھر گئی علامہ اقبال قلندر لاہور فرماتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا چیز ہے ایک عالم مانا کر سفر جنہیں غیرت مند مسلمان دی نگاہ ہمیشہ رب تے ہی رہندی ہے کہ کس دی غیرت مند دی کہ جنہوں اپنے تو بھی غیرت ہو کسی ہور نال بیٹھی بیٹھنا تو دور دی گل ہے کسی کی نگاہ بھی اپنے تھی سے گوارا نہ کرو ہاں آپ کے دشمن کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹی کی خصوصی نگاہ داشت کی جائے گی خصوصی توجہ دی جائے گی مسلمان کی بیٹی کا میں حیران ہوتا ہوں کسی کا کسی کی عزت کی طرف تکتے تھے تو گولی مار دیتے تھے آپ وہ خصوصی نگاہ رکھے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم جی رہے ہیں ان کا بےغیرت رب سے نظر نہیں رکھنا اقبال فرماتا ہو میں غیرت مند کو نگاہ ہمیشہ رب کو رکھنا ہے کسی طرح رکھنا ہے ماں سے اللہ کے لیے آج ہے تقدیر تیری تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تقدیر تیری میرا بھراوا اپنے برا کے شکوے بھی سن تو جواب بھی سن ہے اقبال فرماندا جے تو ہوے نا مسلمان تو جیڑے تو سوچے گا رب دی تقدیر ہوے بدل جائے گی ہے ہے ہے رب دی تقدیر ہمیشہ غالب رہندی ہے اس واسطے مسلم ہو تو اس کی تقدیر بھی ہمیشہ غالب رہتی ہے لوگ کہتے ہیں انگریز 100 سال دور کی سوچتا ہے میں نے کہا پھر تو کچھ نہ سوچا مسلمان اپنے سوچ چھوڑ کر جب خدا کے دین میں گم ہو جاتا ہے نا پھر یہ 100 سال کیا ہمیشہ ابد تک کی زندگی کو سوچتا ہے وہ کی شکان ہوا جنہیں چک بھی سوچی 100 سال کی نہ چلنا مسلمان کیا جڑا جنت تک بھی سوچتا ہے بھی سوچیا تو مر گیا کہ برباد ہو رہا کہ مسلمان تو وہ ہے جو جنت تک سوچتا ہے ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں گا اور آخر دے اندر آخری شیر اقبال دے جواب شکوا دا مسلمان مسوٹا پلاؤن لگا اندلہ گل کر تینوں دسنے آسان وال رب جواب کیا دیں گے مسلموں تو جڑے شکوا کرنا ہے پیا تینوں آسان وال دسنے آئے تو آنا سانو رب کچھ نہیں دیتا تو ساڈا نہیں ساڈے حبیب دا نہیں بنیا اسا تینوں تاں ہی ویلا رکھیا تے تو آ تو ساڈے کملی والے نال کر وفا سبحان اللہ تے پھر ویکھ کائنات دی کیڑی شے ہو جڑی تیرے مل کے نہ کر دئیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تے یہ آخری جواب شکوا کا آخری شعر ہے رب کی طرف سے ہم جیسے مسلموں کو جواب مل رہا ہے مسلموں کو رب جواب دے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہو قلم سمجھ آئی کہ نہیں جواب ملتا رب دی طرف تو ساڈے وفا محمد پاک سے وفا پتا ہے کیا ہے وہ کی مقصد ہے حضور نال وفا کرنے کا کی معنی ہے پتہ نہیں لاکھ روپیہ لا کے مدینے شریف دے بغیر پھر کیا جائے مدینے رہے نبی پاک نے وفا جہاں دسار آپ کی تھی اوتھے جا کے مکے مدینے میں ہوٹلوں کے بیڈ کیوں توڑے نے اوتھے لمبے آدھا جاندیا نیما دیا زیارتہ تو کی تھی جس کو ایر ہیر ہوسٹس کہتے ہیں زیارتہ انہوں نے تو کرتا رہا ہے تو انہوں نے مکملی والے میں وفا کر کے ہیں نہ اب دگے پاگا ایک دگے ہی تھا وفا کیا ہے مصطفیٰ کے دین پر قربان کو جانا جس نے کملی والے کے دین سے وفا کیا ہے اس نے محمد عربی سے وفا کیا ہے وہ ملتا ہے تو دین مصطفیٰ سے وفا کرو پھر تو دنیا کی بات کرتا ہے ہم خود تیرے ہو جائیں گے رب بندے ہیں خود تیرے ہیں پھر پر ویکھ ادھر زبان ہلے گی ادھر مولا سونے دا حکم چلے گا نال نال رہن گے تیرے ہیں خدا دی قسم ان وفا میرے کملی والے دے آقا میرے کملی والے سرکار آقا دے صحابہ ایک جنگ لڑن دی واری آئی ہو تو وفا کیا دے مصطفیٰ دینا جنگ لگن دی واری آئیے صحابہ آخدے نے سفر بڑا سو پتھیلا علاقہ ہے جتی پیرہ اس کو نہیں حضور دے یارہ دے تو ایجے ایجے بوٹے سندے والوں بوٹ پائی پھرنا ہے صدقے جانا آقا دے غلامہ تو پیرہ ویچ جتی کوئی نہیں ساری فوج بغیر جتیاں تو ایسی فوج بھی کبھی ویچی پر یہ کرائے کے نہیں تھے یہ اس کے مصطفیٰ کی وجہ سے حضور پر قربان ہونے والے ہاں کرائے میں اور فرق ہے کرائے والا جو ہوتا ہے وہ جان خوش ہو کر نہیں مارتا مجبور ہو کے مرتا ہے عشق والا غصے کے جان قربان کرتا ہے عشق والا اندھے مت پل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چھوڑ کے ہمیں مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چھوڑ کے ہمیں خانقی کی لے جامے شہادت پیتے ہیں ساقی کی ابا جذبہ ایمان والا تنخواہ والا نہیں جذبہ ایمان والا لڑتا ہے وہ پھر ایسا لڑتا ہے کبھی بازی نہیں ہوتا جنہیں سونے نال وفا کرنا صحابہ فرماؤں نے بغیر جتیوں خون پیراں وچوں جاری ہو گیا ٹردیاں ٹردیاں پتھراں دے علاقے تو حضور دے یار فرماؤں نے ساڈے کول ہور شاہ تے کوئی نہیں سی اساں اپنیاں پگاں لا لا کے نا ٹاکیاں بنا کے پیراں دے ولہ ہیٹھ بیٹھا جدو پہنچے دشمن دی فوج جنی سی اسا گیا میدان لگا ہے پتہ ہی نہیں لگا اللہ نے پتہ عطا فرما دتی ہے کرنا لیا ہم تو بے ایمان ہیں خطار ہیں مصطفیٰ کے دشمن ہیں حضور کے دین کے قاتل ہیں مصطفیٰ کے وفادار نہیں ہو سکتے حضور سے وفا نہ گیارہویں کی دیر سے ہوتا ہے حضور سے وفا نہ محفل ناز سے ہوتا ہے اپنی مووی بنائی کے کھا گیا ایسے کمائے تو جب پائے نہیں کملی والے سے وفا ہوتا ہے صحابہ کی طرح حضور کے دین پر نثار ہو کر ہوتا ہے پھر جواب مل گیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لو جی وفا محمد تیان کے گل مک گئی جواب شکوا دیا چار کشتہ پوریا ہو گئی چار کشتہ اللہ عمل بھی توفیق عطا فرما امید ہے اگلا جمعہ ربیع الاول شریف دا ہوگا موضوع ہوئے گا اخلاق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا تیری یا دام مار مارو جو دیا اور تیری ماشاءاللہ